soki ngai tena nipona yo ayeli aneli mapako polele na memi mokema pe bolingo yambanga mama yamba mobali ya songi olemo pe litami yo minapi yo yanga kopesa bezi ayeli aneli mapako polele na memi mokema pe bolingo mama ya mama pali ya zongi lole mopeli tame yo minapio ya kakopesa bese Maneli, wapi ni mati